нехай наступнай старонкаю правінцыйнага раману, будзе, умоўна кажучы, этнаграфічная. Эпіграфам да яе маглі б стаць словы пра беларускі нацыянальны характар з выдадзенага ў 1905 годзе 9 тому полного географического описания нашего Отечества. Беларусь отличается гостеприимством, склонностью к веселью и доверчивостью, хотя ее можно и не сразу снискать. Отсутствие злопамятности в Беларуси резко бросается в глаза всякому, кто с ним сталкивается. Вообще он обладает кроткой натурой. Правда, я обовязково зазначил бы, что кроток белорус только до той поры, покуль ему стоит терпение. А потом ворогу лепей трымацца ад яго за рэчкай. А што да полацкіх людзей і ў мінулым, і ў нашым стагоддзі, дык рызыкну дадаць яшчэ колькі штрыхоў. Па-мойму, палачане маюць большую, чым іншыя беларусы, схільнасць да іроніі гумару, якая дзіўным чынам спалучаецца ў іх з балцкай стрыманасцю. Каб пераканацца, схадзіце ў нядзелю хоць бы і на сучасны полацкі рынак. Недавно мне довелося почуть там такую, например, покуску. Двое жлуктов пытаются у прохожего. «Скажи, шановный, вечер теперь тиранится, а то им, не ведаю, браточка, не тутейший». Палачане любят и умеют смачно подъесть и взять с поважной причины добрую чарку, але при этом не напиваются до божьей моцы. До речи, кольки слова про напои, моцное и невельми. Найбольш пашыраным з іх не толькі на Полаччыне, але і на ўсім абшары Беларусі да пачатку 20-га стагоддзя заставаўся хлебны квас. Продкі мелі да яго адно галоўнае патрабаванне, каб быў такі рэзкі і востры, што драў бы вочы. Найлепшым у прыдзвінні, паводле сведчання этнографа Нікіфаровскага, лічылі квас насычанага чырвонага колеру, зроблены на падсмажаных сухарах. А прача хлебнага гатавалі квас з буракоў, бярозавіку, а таксама ягадныя квасы. Калінавік, бруснічнік, журавіннік, рабінавік. Такія напоі зазвычай ашчаджалі на зіму. З адборнай антонаўкі выраблялі яблычны квас. Не саступаў яму смакавымі якасцямі, прыгатаваны са спелых пладоў і грушавай. У полацкіх дамах нарыхтоўвалі кляновік. Сушаных яблыкаў і грушаў дзічак варылі з цукрам, мёдам або сочывам цудоўныя ўзвары. Заможныя гаспадары пілі гарбатую каву, простыя сяляне заварвалі ліпавую квецень, мяту, світаяннік, чабор, малиннік. Існавала тэхналогія прыгатавання кавы з жалудоў. Падсмажвалі да румянку ячмень, змешвалі яго з нарэзанымі морквай ды чырвонымі буракамі і разам са змеленымі жалудамі заварвалі кіпенем. Рэзька, хрен, мёд і соль служылі асноўнымі кампанентамі рытуальнага прыдзвінскага напою, хрэзьбіннага збіценю, які павівальная бабка падносіла шчасліваму бацьку дзіцяці. Ну і вядома піва, што на Полаччыне некалькі сем'яў супольна варылі ў вялізных катлах. Найсмачнейшым півам называлі марцовае, якое пэўны час выстойвалася. Яно было цёмнае, густое, добра пенілася і магло б, відаць, скласці годную канкурэнцыю популярным сучасным маркам. З другой паловы 19-го стагоддзя пачалі вырабляць гарэлку з бульбы. На заключным этапе яе зафарбоўвалі ў ружовай, блакітнай, фіялетавай, зялёнай колеры. У выніку настойвання гарэлкі на розных ягадах, каранях, зёлках атрымлівалі настойкі – малінаўку, аеравку, мятную. Полацкія гаспадыні славіліся сваімі наліўкамі, асабліва з вішню і парэчак. А яшчэ, гаворачы пра адметнасць полацкага светабачання, я адзначыў бы, што душа нашага чалавека з давён, з пракаветных паганскіх часоў надзвычай схільныя да веры ў дзівосы, што цудоўна засведчыў сваім шляхцічым завальнем Ян Баршчэўскі. Ва ўступе ён піша: «Шмат паданняў кружыць у тым краі сярод простага люду. Русалкі, калі жыта красуе ў полі з распушчанымі доўгімі валасамі, гускаюцца на бярозах і співаюць песні. Іхні смех адгукаецца ў глыбіні лясоў і трывогай працінае тых, хто збірае грыбы або ягады. Лясны бог – пан дзікіх пустэчаў. Каб чалавечы зрок не мог яго ўгледзець, ён пад размаітымі абліччамі хаваецца ў сваіх уладаннях, мінаючы лугі, так зменшаецца, што яго нельга ўбачыць у густой траве, ідучы праз пушчы, раўняецца з самымі высокімі хваінамі. Кажуць, што бачылі велізарныя чароды вавёрак, якіх лясны бажок перапраўляў з адной пушчы ў другую, бо прадбачыў, дзе выбухне пажар. Ноч купалы, у тым баку Беларусі, поўная незвычайных здарэнняў. На думку простых людзей, уся прырода ў гэтую ноч весяліцца. Рыбакі бачаць азёрнае люстра, якое раскашуе ў месяцавым ззянні, і хоць неба яснае і паветра спакойнае, бліскучыя хвалі, удараючы ў берагі, разбіваюцца на кроплі, якія нібы зоркі свецяцца ў паветры. Дрэвы ў лесе могуць пераходзіць з аднаго месца на другое і шумам сваіх галінаў размаўляць паміж сабою. Апавядаюць, што нехта, блукаючы гэтай ноччу ў лесе, знайшоў кветку папараці і бачыў не толькі скарбы, схаваныя ў зямлі, але і дзівы ў прыродзе. Разумеў гаворку кожнага стварэння, чуў, як дубы сыходзяцца з розных мясцін і, зрабіўшы кола, гамоніць шолахам галінаў, прыгадваючы, быццам старыя ваяры свае гераічныя ўчынкі і даўнія заслугі. Ліпы і бярозы, збіраючыся там, хваліліся сваёй прыгажосцю. Сярод іх былі некаторыя, нібыта госці з суседніх садоў, класічна падстрыжаныя і выпрастаныя. Тыя гаманілі пра залётнасць дваровых дзяўчат і свавольства панічоў, сведкамі чаго яны не раз бывалі. Узыходзіць сонца, уздымаецца над гарамі і лесамі, і на вачах усяго люду рассыпаецца ў небе на дробныя зіхатлівыя зорачкі. А потым зноў збягаецца ў адзін агністы шар. Яго акружае безліч вясёлых кругоў, і ён мігціць, кружачыся вакол сваёй восі. Жыхары прыдвіння верылі ў разрыў траву, што разрывала замкі да кайданы і расколвала ў касцоў косы літоўкі. А таксама ў лятучыя зеллі або траву пералёт, якая блішчэла ў небе нібы зоркай, магла выканаць любое чалавечае жаданне. Верылі, што ў ваколіцах Полацку блукаюць здані двух вялізных чорных сабак, што некалі належалі паганскаму асілку бою з-пад цяперашняе Краснаполле, што на Расоншчыне. У сярэдзіне 19 стагоддзя яшчэ спраўлялі ў гонар гэтых таямнічых стварэнняў адмысловае свята. Гаспадар браў ласай кавалак, нахіляўся пад стол і тры разы клікаў: «Стаўры, гаўры, гам, хадзіце к нам». Было шмат сведкаў, што пасля гэтага у хаце сапраўды на імгненне з'яўляліся два чорныя цені. Маці і бабулі апавядалі дзецям пра трох каралёў – кашэчага Варгіна, пеўнюга Будзіміра і мышынага Паднора. Малыя тыліліся бліжэй, чуючы пра волатаў дубіну, пруда і гарыню, або пра шматаблічную нечысць, што ахоўвае закапаныя вакол Полацку скарбы. Мурашкі густа бегалі ў слухачоў па спіне, калі згадвалі вадзяніка, што жыў у палаце па вірах і краў людзей. Жанчыны рабіліся зеленакосымі русалкамі, а мужчыны самі ператвараліся ў вадзянікоў. Праўда, Бог не даваў нячысціку спакою. На зімовае свята вадохрышча выганяў яго ў лазу і толькі ў жніўні, пасля спасу, дазваляў зноў нырцануць у раку.